3,59 za 360 gramów. 3,59. Lub mleko łaciate Junior 3,8% tylko złoty 99 za litr. Złoty 99. Lidl. Więcej na radość z życia. Znaleźć odjazdowy prezent dla dziecka? Teraz możesz! W T-Mobile super zestaw w ofercie Mix. Smartfon Motorola Moto E4 Plus z modną deskorolką już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. Tak się pięknie złożyło, że już po 18:00 program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 dzień maja, piątek, serwis Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Dwa autobusy zderzyły się w miejscowości Rusiec w Łódzkiem, ucierpiały dzieci. Są zarzuty dla mieszkańca Tczewa w sprawie pożaru, w którym zginęły dwie osoby. Polscy siatkarze wygrali swój pierwszy mecz w Lidze Narodów. Co najmniej 9 dzieci zostało poszkodowanych w wypadku w Łódzkiem. W miejscowości Rusiec zderzyły się 2 autokary. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że obrażenia dzieci nie są poważne. Droga krajowa nr 74 jest zablokowana. Jeden z autokarów, którym wracała szkolna wycieczka, najechał w tył drugiego, również przewożącego dzieci. Łącznie podróżowało nimi kilkadziesięcioro dzieci. Na miejscu są 4 zespoły ratownictwa medycznego i 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. 53-latek z Tczewa podejrzany o podpalenie kamienicy w tym mieście w nocy z wtorku na środę. W pożarze zginęło dziecko i starszy mężczyzna. Mirosław Esz nie przyznaje się do winy, mówi Jarosław Michalak z prokuratury rejonowej w Tczewie. Zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający do tego, żeby uprawdopodobnić, że to ten człowiek jest sprawcą przestępstwa spowodowania tej katastrofy w postaci podpalenia. Motywy postępowania sprawcy są dalej przedmiotem postępowania i jego wyjaśnienia nie pokrywają się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Za podpalenie mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat więzienia. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Żona jednego z podejrzanych notariuszy jest sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku, ale pracuje w pionie innym niż karne, informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski. TVP Info podało wcześniej, że żona jednego z podejrzanych o wyłudzenie nieruchomości od osób starszych była sędzią w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. A wniosek prokuratora był rozpoznawany w innym sądzie, Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe, zaznaczył Adamski. O zatrzymaniu 5 notariuszy podejrzanych o przestępstwa związane z udzielaniem lichwiarskich pożyczek i wyłudzaniem nieruchomości, głównie od seniorów, poinformował w środę minister sprawiedliwości. Onkolodzy apelują o wdrożenie cancer planu, czyli strategii walki z rakiem. Polskie Towarzystwo Onkologiczne podkreśla, że konieczne są zmiany w sposobie organizacji i finansowania leczenia nowotworów. A zdaniem prezesa Towarzystwa Onkologicznego profesora Jacka Fijuta najważniejsze jest zapewnienie pacjentom kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej, co ma wpływ na wyniki leczenia. Nasze głębokie przekonanie o konieczności stworzenia narodowego programu walki z rakiem, czyli narodowej strategii walki z rakiem, gdyż tylko w ten sposób możemy zaplanować i realizować w sposób zweryfikowany skuteczność działań, prawidłowe postępowanie mające na celu poprawę wyleczalności. Co roku ponad 160 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka. Z roku na rok rośnie liczba chorych. Udany początek Ligi Narodów dla polskich siatkarzy. Kilkanaście minut temu zakończyło się w Katowicach pierwsze spotkanie biało-czerwonych. Nasi siatkarze wygrali z Koreą Południową 3-0. To spotkanie obserwował Kuba Niziński. Powiedz, czy zwycięstwo przyszło gładko? A spoglądając na wynik, to tak, bo faktycznie w setach wygraliśmy 3-0 do 18-21. Ale co najważniejsze, dzisiaj trener belgijski biało-czerwonych sprawdził młodych zawodników i ci wywiązali się z zadania na piątkę, jak mówił Belk po rywalizacji. Natomiast ci zawodnicy bardziej doświadczeni mają zagrać jutro z Rosją, bo to spotkanie w Krakowie będzie zdecydowanie trudniejsze od dzisiejszego. Przecież Koreańczycy nie są potęgą światową w siatkówce i dzisiaj zwycięstwo było obowiązkiem. Ale co najważniejsze, na początek Ligi Narodów jest wygrana, a za kilka chwil w Spodku rozpocznie się spotkanie Kanada-Rosja. Kuba Niziński, dziękujemy. Skoro już jesteśmy przy sporcie, w Rosji odliczanie do mundialu. Ze względu na dużą liczbę kibiców wybierających się na mistrzostwa został wydłużony termin rejestracji obcokrajowców z 1 do 3 dni. Każdy zagraniczny gość ma od 25 maja, czyli od dziś do 25 lipca, 72 godziny na wywiązanie się z obowiązku meldunkowego.

Taiwan, Western Sea. Redbox w programie trzecim w audycji popołudniowej. Obraz w obrazie. Wielokrotnie w historii zdarzało się, że pod pierwszą warstwą obrazu krył się inny. Tym razem rzecz dotyczy jednego z dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego Oddziału w Gołuchowie. Wszystko jak zwykle w takich przypadkach dzięki temu, że dzieło przeszło konserwację. O sprawie Jacek Butlewski. Z Kopernikiem były już pewne zawirowania. No to ulubiony bohater zawirowań. Specjalista zajmujący się wizerunkiem, dr Jacek Trębecki. Był bohaterem banknotu 1000-złotowego. Jedna z ulubionych postaci takiej trochę ikony wręcz, można by było powiedzieć, nauki i popkultury. No i jego odkrycia też związane z wirowaniem. To, czy Ziemia się kręci dookoła Słońca, czy może Słońce dookoła Ziemi. Kolejnym kopernikańskim zawirowaniem jest sprawa pewnego obrazu z Gołuchowa. Jedna z konserwatorek malarstwa, pani Hanna Kucner, dokonała niebywałej odkrycia. Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obraz, który w kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej był od początku, czyli od końca XIX wieku, uznawany za portret Mikołaja Kopernika. Cóż się okazało, że ten obraz ma poważne przemalowania. Inskrypcja umieszczona na tym obrazie, napis Nicolaus Copernicus. Być może przemalowanie włoskiego arystokraty na polskiego astronoma Mikołaja Kopernika było związane z tym, że w XIX wieku obraz kupić miała Izabela z Czartoryskich. To oczywiście mogło być tak, że ktoś zrobił to jakby pod nią. Hanna Kucner, tutaj Polka. Chciała mieć Kopernika. Tak, może. A nie księcia włoskiego. Może nie chciała mieć Kopernika, no ale na pewno chętniej by kupiła Kopernika, no bo to związane z polskością i tak dalej, no więc może to bardziej. Ale wcale nie jest wykluczone, że takie przemalowanie zrobiono wcale nie pod nią, tylko kiedyś ktoś po prostu wyciągnął taki obraz, stwierdził, że jest podobny na przykład do Kopernika, no i to zrobił. Włoski kolekcjoner sztuki przez setki lat przewisiał na ścianie jako Kopernik. Teraz się okazuje, że to nieprawda. Co ciekawe, wygląda na to, że dla nas ten Kopernik jest szczególnie ważny, skoro nawet tak świetlana postać dla renesansu jak Wawrzyniec Medyceusz był jednak przemalowany, przerobiony na Kopernika, jakieś inskrypcje, żupan. Dano mu takich elementów, żeby jednak bardziej kopernikowo wyglądał. Najwyraźniej Kopernik był znacznie bardziej wartościowy niż jakiś tam książę z Florencji. Są chociaż trochę podobni? No ja uważam, że nie. W przyszłości pewnie będziemy skłonni uciec się do pomocy kolegów historyków sztuki i konserwatorów włoskich, ale jeśli chodzi o identyfikację podobieństwa, to chyba łatwiej znaleźć podobieństwo do Mediciego, ponieważ zachowała się maska pośmiertna, a Mikołaju Koperniku tylko czaszka. Pyszna historia, jedna z tych, którą uwielbiają przewodnicy. Wreszcie można zatrzymać wycieczkę przy obrazie i opowiedzieć anegdotę, która okazuje się prawdą, że funkcjonował jako zupełnie inna postać i można dociekiwać i podobieństw, i różnic. No, fenomenalna sprawa. Obraz można oglądać od niedzieli w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dalsze badania będą trwały. Być może dowiemy się, kto jest autorem wizerunku Wawrzyńca Medyceusza. I tak oto 14 minut po godzinie 18. a zespół The Clash. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say no more, yeah, let's keep coming. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Ta grupa The Clash. Żółwie błotne przyspieszyły ze składaniem jaj, a wysokie temperatury sprawiły, że lęk w Poleskim Parku Narodowym jest już na półmetku, a w ramach prowadzonego od 20 lat programu ochrony tego gatunku gniazda z jajami są zabezpieczane przed drapieżnikami, dzięki czemu rocznie przybywa młodych samic. W tym roku prawdopodobnie po raz pierwszy uda się przekroczyć liczbę 200 gniazd, mówi kierownik ośrodka hodowli zwierząt w Poleskim Parku Narodowym Radosław Olszewski. W tym momencie są największe straty. Drapieżniki wybierają jaja ze złóż. Najważniejsze jest, żeby taką samicę na lęgowisku zlokalizować, poobserwować i ona, gdy już złoży te jaja, musimy założyć siatkę, która zabezpieczy przed drapieżnikami. Nazywam się Grzegorz Łukaszuk, jestem adiunktem w Poleskim Parku Narodowym. W tej chwili znajdujemy się na jednym w sumie z trzech lęgowisk w obwodzie ochronnym Zbójno. Tutaj zabezpieczamy średnio około 20-25 złóż. Powoli przymierza się, ogonkiem sprawdza, układa te jaja, żeby one były tam jak najszczelniej w tej komorze lęgowej. Jak już uzna, że odpowiednio te wszystkie jaja są tam poukładane, no to wtedy będzie składała następne. Czy to możliwe, że słyszałem uderzenie skorupki o skorupkę? Jest to jak najbardziej możliwe, bo ten dołek jest w sumie dosyć głęboki. On ma około 8 cm, czasami 10 cm. Ona z reguły jak składa jajo, to puszcza to jajo po nodze, przytrzymuje je leciutko ogonem, tak żeby ono nie uderzyło tak raptownie, żeby się nie uszkodziło. Ale te takie drobne stuknięcie właśnie skorupki o skorupkę słychać. Teraz przystąpiła do zasypywania tego gniazda i widać, jak tylne nogi pracują, nasuwa tam ziemię, upycha to wszystko bardzo dokładnie, wyrywa też trawę. Widać tutaj, że są tam takie niewielkie źdźbła trawy, które również tam między te jaja są wkładane i potem jest to wszystko zasypywane ziemią. Dla niewprawionego oka w zasadzie nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, że o, tutaj jest złoże żółwia. To jest prawdziwy majstersztyk. To jest udeptane, zaklepane, założone trawą, że praktycznie nie widać miejsca, gdzie przed chwilą były składane jaja. Nazywam się Waldemar Mikiciuk, jestem konserwatorem wodoochronnego z Bujna. Zaznaczamy 4 palikami, żeby było widać, gdzie się znajduje gniazdo. Na to zakładamy siatkę. Siatkę przybijamy 8 szpilkami, wtedy jest najlepiej umocowana. Szpilujemy to właśnie za pomocą drutu. W żaden sposób, żeby lis nie mógł tego podnieść. To nie tylko lis, ale również i inne. No na przykład jenot może też przyjść podkopać. Było takie zajście, że przychodził i odsuwał samicę przy składaniu jaj, tak, żeby zjeść te jaja. Odganiało się tego lisa, uciekał tak dosłownie na ścianę lasu z tego lęgowiska, po czym zatrzymywał się, oglądał się, jeżeli my schodziliśmy albo co, to on po prostu cap-cap do tej samicy i tak jak Waldoś powiedział, ją po prostu zsuwa. Jest wielka presja tych drapieżników i naprawdę mało tych żółwi przeżywa. 1-2% mogłoby przeżyć do okresu dojrzałego. Gatunek cały czas jest wpisany do Czerwonej Księgi Zwierząt jako zagrożony wyginięciem, dlatego jest wskazane jednak dalej pomagać temu gatunkowi. Program ochrony żółwia błotnego w Polskim Parku Narodowym pomógł wystartować 15 000 młodych żółwików, a cuda natury podziwiał Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. 21 minut po 18. When I was young, to Charles Aznavour. The taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and conversation I can now recall concern itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Young. Young. Charles Aznavour, Uczy nas, chroni, kocha, opiekuje się, pociesza, karmi i przytula. W świecie zwierząt mamy postępują tak samo. Właśnie teraz pełne ręce roboty, a właściwie dzioby, mają ptasie mamy. W gniazdach i obok nich można spotkać podloty, mówi Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Część ptaków jeszcze wysiaduje gniazda, część samców jeszcze śpiewa, to znaczy, że nie znalazły odpowiedniej samicy, natomiast rzeczywiście przede wszystkim możemy słyszeć i obserwować maluchy w gniazdach, tudzież podloty, które już gniazda opuściły. Alarm, alarm. Jak wygląda to matkowanie w wydaniu ptasim, teraz kiedy te podloty się pojawiają? Ptaki są niezwykle wyczulone i niezwykle silnie mają rozwinięty ten instynkt rodzicielski. Przede wszystkim maluchy są oczywiście karmione. Matki starają się zapewnić im jak najwięcej bardzo dobrego pokarmu, często same niestety nie dojadając. No właśnie, a jak to jest z kotami? Czy u kotów ten instynkt macierzyński też jest silny? Oczywiście, że jest bardzo silny. Magdalena Bielicka z redakcji magazynu Kocie Sprawy. Od małego kotki wiedzą po porodzie, że muszą masować swoje maluchy, jak zjedzą posiłek. Chce pani powiedzieć, że kociaki mają kolki, a te mamy tam próbują rozmasowywać te brzuszki? Dokładnie tak to można powiedzieć. Są też na przykład ptaki, chociażby nurogęsi, które wręcz wożą na grzbiecie swoje pisklaki, swoje podloty. Na barana. Na barana. Ptaki biorą na barana. Ptaki biorą na barana, albo też na przykład chronią pod swoimi skrzydłami, jak na przykład czajki. Podobno fretki są takimi zwierzętami, którym zdarza się ciąża urojona, co więcej urojone macierzyństwo. Tak, zdarza się ciąża urojona. Julita Garus z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców Fretek. Potem może wystąpić urojone macierzyństwo. A jak wygląda później to urojone macierzyństwo? Adoptuje sobie którąś z innych fretek i zajmuje się nią tak jak swoim dzieckiem. Natomiast w sytuacji, gdy nie ma innej fretki, to zwykle adoptuje któregoś z opiekunów i wygląda to dokładnie tak samo, że po prostu chodzi krok w krok za opiekunem, często myje uszy, iska, przytula się, jest dosyć zaborczym zwierzątkiem wtedy. W świecie mrówek macierzyństwo, rodzicielstwo również różne ma oblicza, prawda? A te mrówki, które tu u pani w akwarium widzę, są tego przykładem. To jest akurat zbójnica krwista. Anna Szczuka z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. To jest taki gatunek, który potrafi żyć sam, ale jeżeli jest okazja, a bardzo często taka okazja się zdarza, to napada na sąsiednie kolonie niektórych gatunków i zabiera poczwarki, które potem wykluwają się w gnieździe tej zbójnicy i pracują na rzecz kolonii. Także jest to tak zwana mrówka, która ma niewolnicę. Wśród ptaków takie sytuacje rzadko się zdarzają, aczkolwiek zdarza się, że na przykład ptaki adoptują pisklaki albo tego samego gatunku, albo nawet innego. To jest rzecz dosyć częsta wśród kaczek, ale zdarza się też inna ciekawa historia, mianowicie to, że ptaki z poprzedniego lęgu, na przykład z ubiegłorocznego, pomagają matce opiekować się potomstwem z nowego lęgu. Taka pomoc rodzicom, takie starszego rodzeństwa, tak się na przykład wśród podróżników zdarza i to jest taki, myślę, bardzo ciekawy przykład tego, że razem możemy więcej i wspólnie możemy te kolejne potomstwa czy kolejne pokolenia ptaków wychować. O trudy macierzyństwa w świecie zwierząt pytał Kuba Witkowski. Bardzo zapraszam Państwa do słuchania Polskiego Radia Dzieciom, szczególnie jutro. Tam będzie mnóstwo pomysłów na to, jak uczcić to wyjątkowe święto. Brian Adams.

25 minut pozostało nam do 19. Z Chin do Polski dotarła moda na rowery miejskie, ale w nowej wersji, bez baz do parkowania. Oznacza to, że nie ma określonych miejsc, z których taki rower można zabrać i oczywiście również po przejażdżce zostawić. No ciekawe, jak to działa. Nowością w Polsce jest w Warszawie system rowerów bez stacji dokujących. Dziennikarz Gazety Wyborczej Michał Szaflarski. Działa to tak, że rowery można znajdować i oddawać w dowolnym miejscu na mieście. Trzeba zainstalować sobie aplikację w telefonie, znaleźć na mapie najbliższy rower, podejść do niego i uruchomić za pomocą Bluetootha zamek przy tylnym kole. Inspirowaliśmy się Chinami. Magdalena Gromniak z firmy wypożyczającej rowery bez baz dokujących. Pomysł pojawił się w zeszłym roku podczas pobytu w Szanghaju, gdzie miałam okazję spróbować tego systemu i zauroczyła mnie jego wygoda i komfort użytkowania, że nawet nie znając języka mogłam się zarejestrować i po prostu jeździć po Szanghaju na tych rowerach, nie martwić się, że gdzieś się muszę zostawić. Te rowery z wypożyczalni właściwie zalewają w tej chwili chińskie miasta. Podróżnik, autor książki Made in China, Michał Cessanis. W samym Pekinie jest aż 2,5 miliona rowerów do wypożyczenia, więc można sobie wyobrazić, jak wygląda miasto, które właściwie jest zalane tymi rowerami do wypożyczania. Zabiera się taki rower z dowolnego miejsca, jedzie się tam, gdzie się chce i właściwie w dowolnym miejscu ten rower się porzuca, bo tak trzeba to nazwać. W Chinach faktycznie te rowery czasami zalegają w jakichś gigantycznych stosach, gdzieś na ulicach, gdzieś na koło śmietników i to są takie jednorazowe rowery. Nie sądzę, że w Europie nam grozi takie coś, aczkolwiek faktycznie są firmy, które lubią po prostu wystawić na ulicę wiele rowerów, na przykład w Monachium już był taki problem, że pojawiło się nagle niestety kilka tysięcy rowerów i nie było za bardzo gdzie ich parkować. Chińczycy przyzwyczajeni są do pewnego chaosu komunikacyjnego panującego na ulicach i do takiego bałaganu pozornego, który właściwie panuje wszędzie. I muszę przyznać, że oni są przyzwyczajeni do tego, że te rowery właściwie są wszędzie i są wszędzie porzucane. I nikomu nie przeszkadza to, że przed stacją metra jakąkolwiek na przykład jest kilkaset rowerów, które właściwie otaczają dzisiaj te stacje metra chińskiego. Też były takie przypadki na przykład we Francji, że firmy uruchamiały taki system, powiedzmy, kilkuset rowerów bez stacji dokujących i one po kilku tygodniach zostały wszystkie rozkradzione, zniszczone. Widziałem te rowery gdzieś tutaj w parku poporzucane, no i też nie wyglądało to najładniej, no bo psuło to jednak odbiór zieleni, o tak to określę. Jasne, dlatego bardzo liczymy na wszelkie zgłoszenia, jakby my te rowery kontrolujemy, ale bardzo ułatwia nam to, jeżeli ktoś zgłosi taki rower, wtedy taki rower po prostu ląduje na pierwszym miejscu na liście do zebrania danego dnia i od razu staramy się go odebrać do serwisu. Praktycznie nigdy sprawcą nie są użytkownicy, tylko po prostu wandale, którzy, nie wiem, chcą zniszczyć system i po prostu podoba im się wyrzucenie roweru na fontannę albo wyrzucenie roweru komuś za płot. To się zdarza, ale staramy się reagować. Jeśli będziemy mieć w Warszawie czy w innych miastach bardzo dużo tych rowerów, w jaki sposób miasto czy w ogóle władze powinny zacząć stosować jakieś regulacje, żeby te rowery nie były problemem? Żeby były takim naprawdę fajną pomocą dla mieszkańców miasta, którzy mogą takie kawałki, nie wiem, ostatni kilometr podjechać sobie gdzieś do metra, na uczelnię, do pracy, a nie żeby te rowery gdzieś tam stały w jakichś po prostu gigantycznych stosach i blokowały, nie wiem, przejścia czy chodniki. Jeszcze trochę, a po dyktecie samochodów czeka nas dyktat rowerów. O rowery pytał Marcin Pośpiech. Nie wiem jak z pogodą u Państwa, ale jutro przypomnę, deszcz bardzo możliwy, również burza. Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople, patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada, ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. który wciąż nas nie ma. Panie Jacku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie redaktorze, a kalicek Białegostoku nie pada. Ale ani kropelka, tak? Nie, jak na razie. Aha. Ale ja chcę wrócić do Bonanzy. Aha. Ja chciałbym przypomnieć, że Bonanza jakiś czas temu, no tak powiedzmy 30 lat też to było co tydzień, może zrobić konkurencję dla redaktora Mana, jak u niego idzie Dracula, no to powiedzmy w piątek byłaby Bonanza. Bonanza, to nawet myślę, że lepiej niż 30. Myślę, że ze 40 parę. Ale bardzo dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiam pana. Szanowanie. Do usłyszenia na trzecim biegu za moment. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. Czerwone gitary. W trójce prawie za 17 minut, godzina 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dziś trochę ploteczek o nowych Fiestach, które pojawią się na rynku już niedługo, i test samochodu bardzo człowiekowi przyjaznego. Jestem na Facebooku na trzecim biegu. Proszę tam zajrzeć, tam nowe zdjęcia i od czasu do czasu można coś wygrać. Moto wiadomości. Na ubiegłorocznym salonie motoryzacyjnym w Nowym Jorku zadebiutowała nowa, topowa odmiana Jeepa Grand Cherokee, model Trackhawk. Pierwszy egzemplarz tego amerykańskiego samochodu trafił właśnie podobno w ręce polskiego nabywcy. Cena zaczyna się od 500 000 złotych. Napędzany jest benzynowym silnikiem V8 o pojemności 6 litrów i 2,2, o mocy 707 koni mechanicznych z momentem obrotowym 875 Nm. Potężny samochód terenowy, który przyspiesza do setki w zaledwie 3 sekundy i 0,7 i osiąga zawrotną prędkość maksymalną 289 km na godzinę. Aż by się chciało pojeździć. Na razie przekroczono 100 wyprodukowanych Bugatti Chiron. Jubileuszowy, setny egzemplarz trafił właśnie w ręce klienta. Nie z Białegostoku czy z Kielc, a z Półwyspu Arabskiego. A to dlaczego? A o tym za chwilę. Auto otrzymało nietypowe wykończenie. To jest niebieska matowa karoseria, czerwona linia dachu przechodząca we wloty powietrza na tylnych nadkolach i czarne obręcze kół. Do tego skórzana tapicerka. Cena? I tu się zaczyna przyjemność. Ponad 12 milionów złotych. Tak? Dobrze słychać? Ponad 12 milionów złotych. Przypominamy, że produkcja następcy Veyrona ruszyła z końcem 2016 roku. Plany zakładają stworzenie 500 sztuk. Chiron napędzany jest bazującym na konstrukcji z Veyrona silnikiem generującym 1500 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w 2,5 sekundy, a za wersję podstawową trzeba zapłacić ponad 10 milionów złotych. Dziś sporo o Fieście, która niedługo pojawi się na drogach również naszych. Nowa Fiesta znana jest od prawie roku, a teraz pojawiają się nowe odmiany Active i ST. Jakby to uprościć, uterenowiona i sportowa. O zamyśle mówi Mariusz Jasiński z Forda. Jesteśmy w przededniu premiery dwóch nowych wersji Fiesty. Z jednej strony ukłon w kierunku klientów, którzy potrzebują samochodu do jazdy nie tylko po miejskich drogach, sprawnie parkującego, ale również do wyjazdu poza miasto, żeby uprawiać różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju sporty. A w drugim przypadku, czyli w sportowej wersji samochodu, czyli Fiesty ST, mówimy o klientach, którzy oczekują od samochodu dynamiki i pewnego trzymania się drogi. drogi, no i oczywiście mnóstwa koni, w tym przypadku aż 200. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, gdzie w samochodzie sportowym mającym 200 koni silnik trzycylindrowy okazuje się po dzisiejszych jazdach, że to w niczym nie przeszkadza w sportowej jeździe. Te 200 koni bierze się z 1,5-litrowego silnika, tylko z 3 cylindrów, z czego w pewnych sytuacjach ten jeden jest odłączany i ten samochód tak naprawdę pracuje tylko na 2. Jak to jest możliwe? Okazuje się, że jest możliwe i to nasi inżynierowie zrobili wielkim, moim zdaniem, sukcesem. Ten samochód absolutnie świetnie sprawuje się na drodze. Teraz oddajmy głos odpowiedzialnym za nowe modele. My name is Robert Stiller, I'm the Active Program Manager working at Ford in Europe. U podstaw stworzenia wersji Active leżało nasze przekonanie o zapotrzebowaniu rynku SUV-ów na takie auto. Chcieliśmy dać klientom większy wybór, jeżeli myślą o Fieście. Chcieliśmy, by mieli możliwość kupienia jak SUV wyglądającej Fiesty, dlatego stworzyliśmy rodzinę Active, której Fiesta jest pierwszym członkiem rodziny. Możemy oczywiście zauważyć sporo zmian. Active jest wyżej zawieszona niż normalna Fiesta, prześwit jest większy o 80 mm. Chodziło nam o to, żeby dobrze jeździło się w mieście, ale także można było bezpiecznie wyjechać poza miasto. Wydaje nam się, że to jest idealny samochód dla lubiących aktywny tryb życia. Mamy tu do wyboru tryby jazdy, więc możemy na przykład wybrać tryb na ślisko i jechać bezpiecznie, kiedy nawierzchnia jest mokra. Yeah, so that was our main intention, because if you increase the ride height, you get some unfavorable, let's say. Ale ciągle prowadzi się jak Fiesta. No tak, to było jedno z założeń, że mimo że samochód jest wyższy i ma wyżej położony środek ciężkości, generalnie trudniej się go prowadzi niż niski samochód, to ten model prowadzi się tak samo dobrze jak zwykłą Fiestę. Jest sporo nowych rozwiązań w układzie kierowniczym, w zawieszeniu, które na tak dobrą jazdę pozwalają. Sporo zostało zmienione, ale jeździ się tak samo znakomicie. A co było największym wyzwaniem? To chyba plastiki, które poprawiają na zewnątrz wygląd samochodu. Sporo czasu zajęło nam wymyślenie i dopasowanie wszystkiego, ale teraz to auto naprawdę lepiej wygląda. Dużo uwagi temu poświęciliśmy, ale chyba się udało i było warto. Trudno się podniecać Fiestą Active, skoro w rodzinie jest już EcoSport, taki bardziej suwowaty członek rodziny, ale przede wszystkim dlatego, że obok stała wersja ST, 200-konna. Mały, ale zwinny szatan. My name is Thomas Dusza. I'm leading the attribute development in Ford Performance in Europe. We have Fiesta ST, let's call it since ever. Można powiedzieć, że Fiesty ST były zawsze. Taka historia, więc kiedy powstała nowa Fiesta, od razu było wiadomo, że będzie też wersja ST i tym razem. To bardzo ważne dla nas, by mieć w ofercie taki mały, sportowy, świetnie prowadzący się samochód. Przed nami stały trzy główne wyzwania. Po pierwsze, żeby potwierdzić, utrzymać pozycję lidera, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, nic nie zepsuć, tylko poprawić. Żeby poprawić jazdę codzienną z pracy i do pracy. I po trzecie, chcieliśmy stworzyć nowocześniejszy samochód, jeżeli chodzi o spalanie, emisje i osiągi. Trzycylindrowy silnik ma wiele dobrych rozwiązań, które pomagają w zapewnieniu osiągów i dużej frajdzie z jazdy. Bardzo szybko reaguje turbo na wciśnięcie pedału gazu. Pytałem wszystkich dziennikarzy uczestniczących w jazdach, czy brakowało im czwartego cylindra i wszyscy odpowiadali, że absolutnie nie. To całkowicie nowy silnik i będzie używany w innych modelach, a na razie Fiesta ST jest sprzedawana z nim jako pierwsza. Z ciekawostek użyliśmy wielu materiałów, żeby poprawić sztywność samochodu, żeby był jeszcze lepiej przyklejony do drogi. Zastosowaliśmy sporo rozwiązań, które eliminują poprzeczne wstrząs. Dla pana personalnie, jakie są najważniejsze cechy nowej Fiesty ST? Zwróciłbym uwagę na trzy sprawy. To, z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni, to poczucie drogi. To, jak kierowca jest zestrojony z samochodem i jak czuje drogę. Moim zdaniem to wzorcowe rozwiązanie i będzie towarzyszyło nam w innych modelach. Nasz znak rozpoznawczy. Druga sprawa to dźwięk, który jest przyjemny dla ucha, jednocześnie sportowy, niesztuczny. I po trzecie, opcjonalny pakiet sportowy, jeszcze bardziej poprawiający frajdę z jazdy. No tak, można powiedzieć, że to mały szatan, ta Fiesta ST, ale bardzo przyjazna w prowadzeniu i świetnie trzymająca się drogi. Będzie ją można kupić zapewne za mniej niż 85 tysięcy złotych. Nasz test. A dziś? This is the XC40, the new compact luxury SUV from Volvo Cars. This car is made for you and your needs. Muszę się przyznać, że bardzo czekałem na możliwość sprawdzenia tego najmniejszego SUV-a Volvo. XC40. Jako miejski SUV nadaje się znakomicie. Nie za wielki, nie za duży. Popatrzmy na niego, na XC40 i obok na XC90. Też piękny samochód, ale pomyślimy, że głównie do miasta to masochista chyba musi takim gigantem jeździć. A jakie wrażenia z jazdy XC40? W środku, jak to Volvo, dominujący jest pionowy tablet umieszczony po środku, z przodu między fotelami. To samochodowe centrum dowodzenia światem. Fotele są wygodne, pozycja dobra, jeżeli się siedzi z przodu, bo z tyłu kanapa jest za pionowa, za twarda, za niefajna. Ale jeżeli chodzi o nogi, miejsca jest wystarczająco dużo. Natomiast z przodu przeszkadzało mi, że konstrukcja pedału jest taka, że przez cały czas trzeba mieć podniesioną stopę. Nie można jej dobrze oprzeć i dać jej odpocząć. Po kilkuset kilometrach jazdy to będzie wyzwanie. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to skrytka przed kolanami pasażera. Jak kiedyś w DEU, Tico. Twardy plastik, nieprzyjemny, niefajny i tak dalej. W porównaniu ze środkową konsolą, która jest super nowoczesna, to absolutna katastrofa, tak samo jak podłokietnik pomiędzy pasażerem a kierowcą. Jeżeli chciano oszczędzić, to był to strzał w kolano. A poza tym wszystko fajnie. Zwrócić uwagę należy na nagłośnienie Harman Kardon. Bardzo fajne możliwości personalizacji dźwięku. Specjalnie wentylowany subwoofer. Nie wiem, czy to jego zasługa, ale słucha się świetnie. Zaskoczony byłem, że XC40 sporo pali. Naprawdę sporo, bo w granicach 12 litrów na długich odcinkach w mieście. Poza miastem wcale nie drastycznie mniej. A poza tym, no oczywiście, te bardzo fajne proporcje, doskonała widoczność, duże lusterka, mocny silnik T5, blisko 250 koni, dobra skrzynia biegów 8-stopniowa, fajne zawieszenie, bardzo fajne. To z tych ważniejszych rzeczy. Kieszenie boczne, w których miały się zmieścić laptop i 1,5-litrowa butelka wody. I udało się. Bardzo elegancko i wygodnie się wsiada. Mimo, że mówiłem trochę o rzeczach, które mi się nie podobały, to XC40 jest samochodem, który świetnie jeździ. Świetnie wygląda. Tylko kwit w kasie nie bardzo dobrze wygląda. No ale co zrobić? Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam na Facebooka Na Trzecim Biegu. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Muszę Państwu zdradzić, że my tutaj w radiu zajmujemy się strasznymi głupotami. Na przykład teraz z kolegą Pierogiem i Baronem szukamy polskich słów do bonanzy. Może uda się za tydzień. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you.